antenie Trójki zapraszamy Państwa w poniedziałek wielkanocny o 23:00. Polecam, Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 kwietnia, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia apeluje o spędzanie świąt tylko w gronie najbliższej rodziny, z którą mieszkamy. Policjanci z Warszawy w oryginalny sposób zachęcają do pozostania w domu, wyrecytowali wiersz. Święta w domu można spędzić z radiową Trójką. Za chwilę powiemy, jakich audycji będzie można jeszcze dzisiaj u nas posłuchać. O spędzanie świąt w gronie rodziny, z którą mieszkamy na co dzień, apeluje minister zdrowia. Łukasz Szumowski mówił, że z powodu panującej epidemii koronawirusa w tym roku Wielkanoc musi być obchodzona inaczej niż zazwyczaj. Oczywiście najchętniej byśmy się spotkali z rodzicami, dziadkami, wnukami, przyjaciółmi. Sam zwykle spędzałem te święta w gronie szerokiej rodziny, ale te święta spędzimy w gronie najbliższych, w gronie tych osób, z którymi mieszkamy. Po to, żeby innych nie narażać na ryzyko zachorowania i żebyśmy mogli oszczędzić ludzkie życie. Po świętach zapadną decyzje w sprawie ewentualnego złagodzenia ograniczeń związanych z epidemią. W sumie w całym kraju koronawirusa potwierdzono u 6356 osób. Spośród nich 208 zmarło. Kolejne informacje o zachorowaniach mają być podane około 17. Do pozostania w domu policjanci przekonują wierszem. W specjalnych internetowych klipach mundurowi ze stolicy wykorzystali m.in. poezję Jana Brzechwy. Jakim to wyszło, sprawdzał Mariusz Pieśniewski. Jak przekonać do pozostania w święta w domu? Można wierszem. Jan Brzechwa, Katar. Jak Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji i inni funkcjonariusze. Już kichało całe miasto. Aż zabrakło terpentyny, a psik! Z winy jednej Katarzyny. Kogo jednak nie przekona humor, może przekonać pokaz siły. W innym spocie stołeczna policja mówi o środkach skierowanych na ulice i drogi. Wykorzystane zostaną drony, monitoring miejski. Kontrole pełnione będą z powietrza, wody i lądu. Dużo kontroli przeprowadzonych zostanie również przez policjantów ruchu drogowego. Wszystko dla zdrowia, mówi komendant stołecznej policji Paweł Dobrodziej. Koronawirus nie jest jednak już śmieszny. W najbliższe święta zostań w domu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Mimo ograniczeń związanych z epidemią, istota świąt wielkanocnych jest taka sama. Tak mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Jak dodał, istotną pomoc w przeżywaniu świąt niosą media, również te społecznościowe. Internauci dzielą się tym, jak przeżywają Wielkanoc. To było niesamowite, jak bardzo wiele właśnie koszyczków wielkanocnych wczoraj było w internecie. Na znak tego, że patrzcie, świętujemy, jest trudno, ale jesteśmy razem. Dzisiaj jest ta inicjatywa wirtualny stół wielkanocny, kiedy ludzie przesyłają sobie przez komunikatory, zdjęcia czy krótkie filmiki z życzeniami do tych osób, do których by pojechali, ale nie mogą z powodu pandemii. Polscy biskupi zachęcają, aby naszym tegorocznym świętowaniem dzielić się w mediach społecznościowych, dodając hashtag Wielkanoc. Nie trzeba iść na badanie, żeby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności. W czasie pandemii koronawirusa lekarze mogą je wydawać na podstawie dołączonej do wniosku dokumentacji. Jak powiedział nam pełnomocnik rządu od osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik, w przypadku obowiązku wydania oceny stanu zdrowia po przeprowadzeniu tradycyjnego badania lekarskiego, czas oczekiwania na wydanie orzeczenia znacznie by się wydłużył. Dlatego wprowadzono zmiany. Nie trzeba już martwić się, że komisja się nie zbierze albo że się nie zebrała, bo te orzeczenia są automatycznie przedłużane i do końca tej epidemii, a nawet jeszcze po niej, jest to orzeczenie ważne. A dokładnie będzie ważne przez 60 dni po zniesieniu stanu epidemii. Święta w domu można spędzić w towarzystwie programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójka zaprasza dzisiaj m.in. na audycję dla miłośników filmów i dobrej muzyki, zapowiada Wioletta Myszkowska. Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić Państwa na wyjątkowe spotkanie z Bartoszem Bielenią, odtwórcą głównej roli w filmie Boże Ciało, nominowanym do Oscara. Rozmowa została nagrana tuż po jego powrocie z Los Angeles, a Barbara Marcinik nie pytała ani o teatr, ani o film. Zatem będzie to opowieść o życiu. Po prostu. Zapraszamy po 20. Dzisiaj także powtórka koncertu nagranego w 2013 roku Uczucia nieparzyste, Paweł Królikowski i goście. W trakcie koncertu prezentowano piosenki na podstawie wierszy zmarłego niedawno aktora Pawła Królikowskiego. Śpiewali m.in. Małgorzata Korzuchowska, Piotr Frączewski, Katarzyna Groniec i Marek Piekarczyk. Retransmisja chwilę po 19:00. To był serwis Trójki.

The Verve, o tym, że miłość jest hałasem, na początek drugiej godziny naszego spotkania. Katarzyna.Borowiecka@polskieradio.pl, to przypomnę mój adres, na który mogą Państwo pisać w sprawach wszelakich. Pan Jarek na przykład przesyła życzenia i pytanie od żony z nadświątecznej kawy, co obejrzeć na platformach streamingowych. No właśnie, bo obiecywałam i obiecałam Państwu parę serialowych i filmowych rekomendacji, to może tę drugą godzinę rozpocznijmy od BoJacka Horsemana. To 6 animowanych sezonów. Gdybym powiedziała, że to jest serial o koniu, który mówi, to byłoby to rażące uproszczenie, bo to jest serial trochę o show biznesie, ale przede wszystkim o kryzysach wieku nie tylko średniego, o smutku, o depresji, o przyjaźni, o miłości, o zawodzeniu samego siebie i dawaniu sobie kolejnej szansy, a potem kolejnej i jeszcze następnej i kolejnej, a przy tym BoJack Horseman jest wściekle zabawny. Świetna obsada, świetny zespół scenarzystów i animatorów, a BoJacka Horsemana jako postać i jako historię wymyślił Rafael Bob Waksberg. Wściekle zabawna i ocierająca się o groteskę, surrealizm najwyższej próby jest też jego książka, zbiór opowiadań, Ktoś, kto będzie cię kochał w całej twej nędznej glorii. Ciężko jest zapamiętać ten tytuł. Ktoś, kto będzie cię kochał w całej twej nędznej glorii. Ta książka właśnie ukazała się po polsku. Serdecznie Państwu polecam zarówno seriale, jak i literacką działalność Rafaela Bob Waksberga. A my zostajemy przy piosenkach o miłości. Sometimes I get a good feeling, yeah, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no, yeah. I just wanna tell you right now that ooh, I believe, I really do believe that something's got a hold on me, yeah. Oh, I feel love. Eta James, idealna do pląsania, a teraz propozycja od Ryszarda Jaźwińskiego i mam wrażenie, że te spotkania to już taki nasz niedzielny serial, bo wracamy do spotkania z Katarzyną Figurą. W tym czasie, w którym jesteśmy skazani na większą niż zwykle izolację i tym bardziej warto szukać w sobie spokoju i harmonii wewnętrznej, to podpowiada też Ryszard Jaźwiński, a swoje metody na różnego rodzaju obciążenia psychiczne związane z codzienną pracą mają aktorzy i o nich również podczas tego spotkania z publicznością w Szklarskiej Porębie Katarzyna Figura opowiedziała Ryszardowi Jaźwińskiemu. Grałaś przecież mnóstwo głównych ról, często bardzo skomplikowanych, wyczerpujących psychicznie. No choćby nawet ta ubica z Ubu Król. Tak. To Piotra też Szulkina. Jakiś, tak. Piotra Szulkina też jakiś też potwór odklejony, kobieta. Tak, tak. I to już była duża, tak. Na pewno i psychicznie, no, nagrodzona i też. Tak, fizycznie męcząca rola. Ale nie chcę nic sugerować. Chciałem zapytać o to, co jest później. Czy miałaś duży, długotrwały problem wychodzenia z pewnej roli, wychodzenia z postaci, bo przecież trzeba z tego w końcu wyjść, wrócić do normalnego życia, do dzieci, do domu. Może mało na to czasu, ale jednak. Tak, to jest bardzo, właściwie wszystkie. Wszystkie są niestety, w moim przypadku, są niezwykłe koszty tego. A to jak ty sobie z tym radzisz, że wciąż w takiej dobrej formie? No radzę sobie i nie radzę. Oczywiście jest wielkie szczęście, jeżeli ta postać istnieje, kształtuje się, ale kończymy na przykład zdjęcia albo kończymy ten okres prób teatralnych i w teatrze jest to lepiej, bo ja jeszcze co jakiś czas, przez kilka lat właściwie wracam do tej postaci. To jest i trud, ale jednocześnie to jest też przyjemność, gdzieś ją mam, jakąś tam przestrzeń cały czas mam. W filmie jest inaczej, prawda, bo kończymy zdjęcia, później ewentualnie jest jeszcze jakieś dodatkowe prace nad udźwiękowieniem filmu, ale tak naprawdę już ta postać została oddana, czy też w cudzysłowie oczywiście urodzona, prawda, i już do mnie nie należy. I wtedy jest rodzaj takiej pustki. Oczywiście, jeżeli ona jest okropna, no to jest fajnie, że się pozbyliśmy jakiegoś tam potwora, ale ja też nawet te najgorsze potwory, ja je obdarzam swoimi uczuciami. Ja je też w jakiś sposób kocham. I rzeczywiście, kiedy kończą się zdjęcia, i szczególnie jak byłam młodą aktorką, to bardzo trudno mi było. To było coś takiego jak, przepraszam, tak, ale naprawdę miałam takie poczucie jakby amputacja. Tak jakby mi odcięto rękę, albo coś, kawałek mnie, po prostu coś zostało i ja już nigdy tym nie będę. Rzadko w sumie odwołuję się do tych dawnych rzeczy, które gdzieś tam w przeszłości zagrałam i one są już gdzieś w takim, nie wiem, archiwum czy w bibliotece w moim poczuciu, ale rzeczywiście to było bardzo trudne. A teraz, no jest trudne dalej, w dalszym ciągu, ale na przestrzeni lat, a właściwie to już się zaczęło, kiedy pomieszkiwałam w Los Angeles, to mówię o latach 90., trochę też w Paryżu, zainteresowały mnie wszystkie metody, które też z czasem bardzo u nas są już rozpowszechnione. Joga, medytacja i mówię joga nie jako sport, tylko jako, że tak powiem, znalezienie harmonii pomiędzy duszą i ciałem. Ja tutaj znalazłam mniej jako człowiek, ale właśnie jako aktor, żeby sobie dawać, jako aktorka, żeby dawać sobie tą przestrzeń, znaleźć, no z angielskiego powiem, balans, czyli właśnie harmonię pomiędzy tymi wszystkimi, nie wiem, koszmarami, postaci, nad którymi pracuję. I coraz bardziej to się stało takim moim przyzwyczajeniem. Codziennie mam przeznaczony czas na medytację i po prostu inaczej sobie nie wyobrażam. I w ten sposób utrzymuję jakąś równowagę wewnętrzną, jak tak bardzo oddaję się tym moim postaciom. Przede wszystkim też moją główną rolą życiową jest bycie matką, a także córką. Mój tata nie żyje od lat, ale moja mama szczęśliwie jeszcze jest i po prostu, no ja jestem głową rodziny od lat i to jest najważniejsze, więc ja muszę być zrównoważona, nawet przy najbardziej szalonych moich pracach. No i myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że jesteś absolutnie silną kobietą, która te wszystkie rozmaite obciążenia, ciężary bierze na siebie, znosi i radzi sobie. No to pozwoliło mi przeżyć. I powiem szczerze, pomimo, że kończę 58 lat, mam wrażenie, że wiem, że to zabrzmi może śmiesznie, ale zaczęłam naprawdę jakiś nowy, fantastyczny drugi etap, czy nowe życie naprawdę od, powiedzmy, tych kilku lat, tak równoważąc moje życie. Ja codziennie, jeżeli tylko mogę, to właśnie te medytacje robię nad morzem. I ja tam znajduję po prostu, no, taką niesamowitą energię i mogę sobie to wszystko poukładać, wytłumaczyć, pooddychać i właśnie zrównoważyć. I czuję się naprawdę, naprawdę szczęśliwa i myślę, że wiele bardzo ciekawych rzeczy jest jeszcze przede mną. Jestem zaspokojona, a jednocześnie mam coraz większy apetyt na życie i na zawód. Pozdrawiamy serdecznie tych, którzy mają w tych dniach widok na morze, a do tego spotkania w Szklarskiej Porębie z Katarzyną Figurą będziemy jeszcze wracać w niedzielę. To Regina Spektor oczywiście. Ostatnio jej głos słyszeliśmy chociażby w filmie Gorący temat, bo do niego napisała znakomitą zresztą piosenkę. Jej piosenka autorska otwierała także każdy kolejny odcinek serialu Orange is the New Black, ale ja sięgnęłam po utwór Better z płyty Beginning to Hope z 2006 roku. Regina Spektor za nami, przed nami ważne przypomnienie. Uwaga! Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Starannie myj lub dezynfekuj przedmioty i miejsca, z których ludzie często korzystają. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Zostań w domu z Trójką. 23 minuty po 13. My wracamy do piosenkowych miniaturek, do takich piosenek, które wymagają większego skupienia, przy których trzeba się zatrzymać, do których trzeba znaleźć trochę ciszy, bo nie są tak głośne jak wszystko, co nas na co dzień otacza. Simon i Garfunkel na początek. Come she will, when streams are ripe and swelled with rain. May she will stay, resting in my arms again. Christmas walk, she'll prowl the night. July, she will fly and give no warning to her flight. August, die she must. The autumn winds blow chilly and cold. September I'll remember, a love once new has now grown old. Paul Simon i Art Garfunkel, April Come She Will, to miniaturka od tych dwóch panów, a teraz będzie miniaturka od Jonasza Kofty. Ty na swoim balkonie trwasz niemile zdziwiona, że jak mogłem, jak śmiałem nie powrócić tu już, że jak mogłem, jak śmiałem, ja ostatni z ostatnich dróg bylistych ogonach. Niosę swoją swobodę przysypaną przez kurz, niosę swoją swobodę. Ty na swoim balkonie kulisz zimna ramiona, nocy gęsty makijaż uspokaja ci twarz. A ja idę od ciebie bez przyczynnej pogoni, żeby niebo odsłonić, tym się spełni mój czas. Ty na swoim balkonie długo czekać nie będziesz. Zaraz wejdziesz w krąg lampy, gdzie ogrzany masz kąt. Zaraz wejdziesz w krąg lampy, ja ostatni z ostatnich. Po łatanym obłędzie będę szukał tej prawdy, co uciekła nam z rąk. Będę szukał tej prawdy, będę szukał tej prawdy, co uciekła nam z rąk. Będę szukał tej prawdy, tej prawdy, tej prawdy, prawdy. Jonasz Kofta, Ty na swoim balkonie. Czy państwo też mają takie wrażenie, które mnie towarzyszy od kilku tygodni, że właściwie każda piosenka zyskuje jakieś nowe znaczenie w tych dniach, w których zmagamy się z koronawirusem? Ta następna też ma dom w tytule. Me, leave me on my way. Oh Lord, live inside me. Leave me on my way. Leave me home. Leave me home. Oh Lord, in the darkness, leave me on my way. Oh Lord, in the darkness, leave me on my way. Leave me home. Jeśli mieliby państwo jeszcze apetyt na historię o zombie na małym ekranie, to za tą piosenką Jamie N. Commonsa Lead Me Home można trafić do serialu The Walking Dead. 13.30 na zegarze. Wracamy do sprintów Agnieszki Szydłowskiej przez jedną płytę w 60 sekund. Przed tygodniem słuchaliśmy duetu Problem i ich płyty napędzanej paliwem polskiej muzyki rozrywkowej sprzed lat. Dzisiaj sytuacja odwrotna. Legendarne głosy polskiej estrady śpiewają teksty raperów. Myślę o tych, których przy mnie nie ma. Przydałby się jakiś melanż. Więc spójrz, prawdzie w oczy, żeby z sobą, żeby z sobą być. Trudności przeskoczymy i do reszty dołączymy. Warto żyć i nie zmienia się nic. Że ma PL Mel Gibson. Normalnie o tej porze wożę się po mieście. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Andrzej Dąbrowski, Ewa Bem, Zbigniew Wodecki, Krystyna Prońko, Wojciech Gąsowski w piosenkach, które oryginalnie rapowane były przez PZ-a, Peje, Stare Miasto czy Kaliber 44. W 2016 roku zrealizowano ten fantastyczny pomysł pod tytułem Albo Inaczej. Ta płyta zyskuje z czasem. Do tego polecenia gorąco się przyłączam. Agnieszka Szydłowska powróci za godzinę. I feel my story is still untold. But I make my own happy ending. I guess I'd rather be alone than making do amending. I think maybe I've outgrown this old town. I see you almost every day. And every time I turn around, our love is stuck on replay. Broke up, I've been afraid. Murphy's Law, czyli prawo Murphy, Rosin Murphy oczywiście, która macha do Państwa zestawu do głosowania z innym utworem, Narcissus, ale machają do Państwa bardzo znakomici artyści z tego zestawu do głosowania, więc zachęcam do tego, żeby się zainteresować. A my tymczasem wracamy do jednego z naszych bohaterów dzisiejszych, do Aleksandra Despla. To będzie drugi utwór i to będzie utwór ze ścieżki dźwiękowej reżysera, z którym ewidentnie Despla się zaprzyjaźnił, bo współpraca Despla z Wesem Andersonem zaczęła się w 2009 roku przy filmie Fantastyczny Pan Lis. To animacja poklatkowa. Jeśli Państwo jeszcze nie widzieli tego filmu, to dziwię się, dlaczego Państwo czekają z tym dłużej. Od tamtej pory, od Fantastycznego Pana Lisa, panowie są właściwie nierozłączni. Za muzykę do filmu Wes Andersona Grand Budapest Hotel Aleksandr Despla dostał swojego pierwszego Oscara. Thank you. Na te 3 minuty z utworem Mr. Mustafa ze ścieżki dźwiękowej filmu Grand Budapest Hotel przenieśliśmy się do tego dopieszczonego w każdym szczególe świata, który w tym filmie na ekranie stworzył dla nas Wes Anderson. Jeśli chcieliby Państwo poznać zupełnie inne oblicze Aleksandra Desplat, to proszę posłuchać ścieżki dźwiękowej do filmu także Wes Andersona, Wyspa Psów. To też animacja poklatkowa, też Państwu polecam oczywiście, ale to zupełnie inny świat. A kolejny wspólny film Desplat i Wes Andersona to The French Dispatch, historia dziennikarzy magazynu wzorowanego na New Yorkerze w tuż powojennej Francji. Premiera tego filmu zaplanowana jest na październik tego roku, a zwiastun dający zaledwie przedsmak stylu Andersona, a składnikiem tego stylu, warto nadmienić, są wypełnione gwiazdami obsady. Znajdą Państwo oczywiście w internecie. Zwiastun wrzuciłam także jakiś czas temu na facebookowy profil ABC Popkultury, gdzie więcej rekomendacji. A do muzyki Aleksandra Desplat jeszcze dzisiaj wrócimy. Oh, my broken. Niespiesznie płynie nam ta wielkanocna świąteczna niedziela z trójką w domu. Jan LaHavas, słodko-gorzka w tym utworze Bittersweet. A przed nami kolejne rekomendacje kulturalne i życzenia oczywiście, tym razem od Jana Niebudka. Tegoroczne święta są inne niż zwykle. Wielu z nas zostaje w domach, nie odwiedza rodzin i bardzo dobrze, bardzo bezpiecznie, tak powinniśmy właśnie robić. No ale pojawia się dodatkowy czas, który możemy wykorzystać na przykład na lekturę książek albo na obejrzenie spektaklu. Zatem na początek o pewnym eseju, który właśnie się ukazał. Propozycja cokolwiek nieeskapistyczna w kontekście koronawirusa. Ten esej jest jedną z pierwszych prób ujęcia w całość chaosu, w jakim wszyscy się znaleźliśmy. Z całościowym spojrzeniem na nasze relacje gospodarcze, na to, jak przez lata podchodziliśmy do środowiska. Bo jeśli na przykład jakiś wirus do tej pory występował u jakiegoś gatunku zwierząt, ale poprzez działalność człowieka zniszczeniu uległ ekosystem, w którym występowały te zwierzęta, to co dalej z tymi wirusami? A zatem, skąd wziął się SARS-CoV-2, co w nas zmienia, co nam udowadnia, do czego nas zmusi? W czasach epidemii, taki tytuł nosi ten tekst, autorem jest Paolo Giordano, cudowne dziecko włoskiej literatury, ale chyba szerzej po prostu włoskiej europejskiej akademii także. Fizyk z wykształcenia, najmłodszy zdobywca włoskiej Premio Strega, w 2008 roku jako 26-latek otrzymał ją za powieść Samotność liczb pierwszych. Tekst ukończył miesiąc temu, przetłumaczono go ekspresowo, zrobiła to w Polsce Sonia Draga. To pouczająca lektura, a zarazem intelektualna przygoda, nie bójmy się powiedzieć, w którą zabiera nas Paolo Giordano, choć robi to nie wychodząc ze swojego włoskiego domu i jeszcze w czasach tak zwanego lockdownu. Zatem literatura, eseistyka, szybkiego reagowania. To jedno. Ale mam też dla Państwa inną propozycję. To chyba moja ulubiona powieść ubiegłego roku. Mikołaj Łoziński debiutował powieścią Raj ze fiber. Później była książka, w której opisał losy swojej rodziny. W ubiegłym roku powrócił, po kilku latach przerwy, z powieścią zatytułowaną Stramer. Przenosimy się do jeszcze bezpiecznego świata. Oto na nowojorskim nabrzeżu jest początek XX wieku. Rozmawiają dwaj bracia. Jeden zostanie w Ameryce, drugi powróci do ich rodzinnego Tarnowa, gdzie czeka na niego rodzina. I to losy tej polsko-żydowskiej rodziny oglądamy w czasach, które stają się coraz bardziej burzliwe. Autor był moim gościem w chwili premiery książki. Bardzo się bałem, że nie będę umiał opisać w Stramerze w sposób prawdziwy, wiarygodny różnych radykałów młodych, czy komunistycznych, czy faszystowskich, czy antysemitów. No ale tutaj rzeczywistość przyszła mi z pomocą. Przez te ostatnie 8 lat świat bardzo się zmienił i dzisiaj już nikogo nie dziwi. Nie dziwią nacjonaliści, którzy maszerują w centrum miasta. Opowiadasz to poprzez losy rodziny, rodziny Stramerów. Jest tak. Natan, jest Rywka. I 6 dzieci, kot i pies, wszyscy żyją w jednym małym mieszkanku, pokój z kuchnią. Bo wydaje mi się, że to jest tak właśnie książka o bliskości, o miłości rodzinnej, o związkach między rodzicami, dziećmi, związkach między rodzeństwem, ale też o szukaniu dla siebie właściwego miejsca w trudnych, ciekawych czasach. Czasach, które ukształtowały przecież nie tylko moich bohaterów, a też już po napisaniu zdałem sobie sprawę, że to też jest powieść o tym, że jesteśmy mądrzejsi od poprzednich pokoleń tylko o tyle, że wiemy, co się z nimi stało. A oni tego nie wiedzieli, oni nie znali swojej przyszłości, tak jak i my dzisiaj nie znamy naszej. Stramera Mikołaja Łozińskiego polecam Państwa uwadze. To także w ramach być może nadrabiania zaległości, na co właśnie teraz być może jest czas. Ważne powieści polskie Anno Domini 2019. Na tej liście na pewno jest powieść Mikołaja Łozińskiego. A na koniec jeszcze polecę dwa spektakle, oczywiście do obejrzenia w sieci. Pierwszy to Akropolis według Wyspiańskiego w reżyserii Łukasza Twarkowskiego ze Starego Teatru w Krakowie. Co ważne, spektakl już niegrany i co równie ważne, bardzo głośny i szeroko dyskutowany w Krakowie i nie tylko. Można go obejrzeć dziś, a wszystkie informacje na ten temat na stronach Starego Teatru. Za to Teatr Śląski w Katowicach, a więc niedaleko od Krakowa, ma dla widzów przedstawienie, które zdobyło sobie szczególne względy publiczności, a tłumaczyć może to fakt, że Piąta Strona Świata, to jego tytuł, To także debiutancka zresztą powieść Kazimierza Kuca i jego hołd dla Śląska. O tym, czym był Śląsk dla Kazimierza Kuca i kim był Kazimierz Kuc dla Śląska, wiedzą pewnie wszyscy Ślązacy, można by o tym mówić długo. W każdym razie powieść tę wystawił dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk, a jeszcze dziś wieczorem można zobaczyć efekt tej pracy w serwisie YouTube Teatru. Jak widać, propozycji kulturalnych dużo, rywalizują o naszą uwagę i czas. Ja zatem życzę Państwu dobrych świąt, oczywiście z kulturą. To był Jan Niebudek i rekomendacja od niego, a ja jeszcze mam podpowiedź dla tęskniących za operą. Festiwal Wielkanocny w Salzburgu jeszcze do 16 kwietnia na swojej stronie internetowej udostępnia zapisy oper, które były na festiwalu w ostatnich latach prezentowane, no bo oczywiście w tym roku to ta prezentacja z wiadomych względów się nie udała, także gdyby Państwo chcieli zobaczyć jeszcze do 16 kwietnia, one są udostępniane na 48 godzin. Kolejne opery, więc między innymi Pajaci jeszcze do zobaczenia i cały program znajdą Państwo na stronie internetowej festiwalu. Ralf Kamiński przed nami. Twoja skóra tuli mnie, nasz piękny rok. Pocałunki kuszą też, tak jak nigdy wcześniej. Całą noc przytańczyć chcę, tylko, tylko z tobą. Proszę, nigdy nie kłam mnie, nasz piękny rok. Ten rok już dawno skończył się, dużo pisałem o tobie. Nie będę wracał, nie bój się, dużo myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się, blizny zniknęły po tobie. Tak łatwo można zgubić się, wiesz dobrze, że śpiewam o miłości, co miałem z tobą pierwszy raz. I mówię o kochaniu, gdzie w nosie miałem cały świat. I wyrwij mi serce i rzuć je na wiatr, jest twoje. Nie bój się, w grzechy się baw, nie widzę. Tak kocham tylko pierwszy raz, tylko pierwszy. Tak kochasz tylko jeden, kochasz tylko jeden. I śpiewam o miłości, gdzie w nosie miałem cały świat. Miłość nadal w sercach gra, nasz piękny rok. Powiedz mi, czy będziesz trwać dłużej niż to lato. Łap walizkę, wezmę cię w to nieznane morze. W sercu zostawiłem nas i nasz piękny rok. Ten rok już dawno skończył się, dużo pisałem o tobie. Nie będę wracał, nie bój się, dużo myślałem o tobie. Nie będę tęsknił, nie martw się, blizny zniknęły po tobie. Łatwo można zgubić się, wiesz dobrze, że śpiewam o miłości, co miałem z tobą pierwszy raz. I mówię o kochaniu, gdzie w nosie miałem cały świat. I wyrwij mi serce i rzuć je na wiatr. Tylko jeden,